У балоце. Загразла ў балоце панская брычка разам з панскаю сям'ёю, слугамі, коньмі і зусім панскім скарбам. Урэзалася яна ў гразь па самыя калодкі, засела на сярэдзіне балота. Паляглі на чэравах коні і ні тр, ні но. Ніхто не чакаў такого здарэння. Сядзяць паны, як мурашкі, на купіне сярод лужыны. Бяда прылучылася нібы з грому. Але не век жа сядзець, злажыўшы рукі, трэба ж даваць якую раду. Першы апамятаўся пан і ўзяўся за работу. Перш-наперш трэснуў ён кулаком фурмана ў спіну, вылаяўся на ўсё балота і пусціў у ход усю машыну. Фурман, узяўшы пугу, высвінцаў коней. Коні задрыгалі нагамі, заварушыліся з аднаго боку на другі і... машына стала. Ясна, што трэба злазіць з воза. Злез фурман, слугі, пан, пані, паненкі. Месяца па гразі, як мухі па смятане, тупаюць вакол брычкі, бядуюць, охкаюць, ахкаюць. Адзін радзіць тое, другі другое. Крычаць, таўкуцца, толькі рэха ходзіць па балоце. Больш за ўсіх працаваў фурман. Ён махаў рукамі, аддаваў каманду. Аж сам пан пачуў нейкі страх і скакаў пад фурманаву дудку. «Пхайце ўзад!» – крыкнуў фурман ва ўсё горла і сам учапіўся за глоблю. Пан уперся плячом з боку. Лёкай пані і паненкі ўзад пхалі. «Разам!» – крыкнуў фурман. Ніхто не разлічыў свае сілы. Пані так моцна налягла, што ў гразь уляцела па калені. Фурман сарваўся за глоблі і ляпнуўся чэравам у балота. Аж капялюш з галавы скінуўся. А пан як павярнуў плячом, дык брычку сарваў са шворна і палажыў яе на бок. Цяпер малюнак змяніўся. Пані, цярэбячыся з гразі, згубіла чаравік. Фурман поўзаў ракам па балоце, а пан стаяў, узяўшыся ў бокі, і сам сабе не даваў веры, што ён абярнуў брычку. Бяда разрасталася. Коні ў гразі, брычка на баку без шворна, і толькі два колы пазіралі ў неба, як бы просячы ратунку. А ратунак прыйшоў не з неба, а з вёскі ў вобразе простых сялян. Яны даўно ўжо стаялі каля балота, збіўшыся ў кучу на ўзгорку. Ось, нялёгкая занесла яго сюды. Папаўся, як у нерад, ні ўзад, ні ўперад. «Як ты думаеш, вылезуць яны ці не?» – пытаў адзін барадаты другога вусатага. «Без помачы самі не вылезуць», – важна гаварыў вусаты. У другім гуртку жартавалі з пана. «Кепскае месца абабралі яны для маёўкі. Ці не думалі яны з брычкі рыбу лавіць? Як, відаць, прыехалі сюды траву жаць цялятам». Жарты сыпаліся за жартамі, толькі смех разліваўся па балоце. «Скідай, Андрэй, боты, ці што, ідзі хоць паненак вынесі на бераг». Худы высокі Андрэй выняў з зубоў люльку, выпусціў з рота дым і засмяяўся, замахнуўшыся цыбуком на таго, хто падаў яму такую параду. «А ўсё ж такі трэба памагчы. Пойдзем, паможам». І з 50 селян паскідалі лапці, падкасаліся і смела рушылі ў балота, толькі пырскі ляцелі з-пад ног, ды ўздымаліся булбаткі. «Памагай Богу!» – гукнулі сяляне. «Дзякуй вам, хлопцы!» Няскора сяляне прыступілі да работы, яны сталі распытвацца, як, чаму, чаго, ці не выпіўшы быў фурман. Адзін разглядаў панскую брычку, шараваў рукою, хваліў, што добра памалёвана. «Ну, хлопцы!» «Годзе языкі мянціць», – сказаў стары Пятрусь, «а той сонца нам зойдзе ў балоце, бярэцеся». «Куды ж ты возьмеся? Як ты ездзіш, каб ты з жыватом ездзіў, дзе твае вочы?» – накінуўся Антось на фурмана. «А ты не лайся, не лайся, не лайся», – перакрывіў яго Антось. «Дурня павучыць не шкодзіць. Калі прыйшоў памагаць, то памагай. Бо вас ніхто не прасіў, мы і самі выратуемся», – важна сказаў пан. «Годзе, хлопцы, сварыцца», – умешаўся зноў стары Пятрусь. «Грыгор, камандуй ты». «Хлопцы, адвернем наўперад брычку. Ну, жыва вы, Антось, Яцька, Базылі, Кірыла, бярыце з боку, а ты, Ігнаць, Карусь, Даніла і ты, Алесь і Гаўрыла з другога, о так. А цяпер ты, Гілёрык і Хлёрка, пад зад падтрымайце, ну, разам». Мужчыны дружна падхапілі каляску і адвярнулі, але, адварочваючы, выкінулі панскае сядзенне, адкуль пасыпаліся бутэлькі з выпіўкамі і вяндліна, заверчаная ў паперу. «Мядзведзі вы!» – крыкнуў пан. «Толькі шкоды наробіце!» «Эх, пані, дзе чубы трашчаць, там і пейсы ляцяць!» – сказаў Грыгор. пусці свінню пад стол, то яна захоча і на стол, не вытрываў фурман. Ну, годзе, работа не скончана, камандаваў Грыгор. Адцягнем покі што брычку, а перадок няхай тут будзе. Жыва, хлопцы, жыва, будзе водка і піва. На што цягнуць? Зыкнуў пан. Прышварнуйце толькі да перадка. Не, не так. Наўперад адцягнем брычку на груд, каб спраўней было каля коней завінуцца. Выпрагаць трэба. А на што? Ну, гэта мы ўжо лепей ведаем. А ні чорта вы не ведаеце. Слухай толькі нас, усё добра будзе, казаў Грыгор. Мы жыва цягнем брычку на груд, выпражам коней, бо з брычкою не ўстануць. Пся крэў, вылаяўся пан, рабіце, як я вам кажу. Брычку прышварнавалі да перадка. Пан узяў пугу і закамандаваў: пхайце, пхайце, хлопы, а сам хвошча па конях, ды крычыць: но, но! Ірвануліся коні, забілі галовамі, ды глыбей у гразь аселі. Ды слухай ты разумных людзей, вар'ят, ускіпеў стары Вятрусь. Пхайце, пхайце, пся мать! Куды пхаць, гэта табе не гладкая дарога. Ідзе да д'ябла, хамове, узлаваўся пан. Лепш ты сам з д'яблам застанься. Пойдзем, хлопцы, дадому. І пайшлі. На балоце стала цёмна, а брычка і паны ўсё глыбей у гразь лезуць.